Van woensdag 7 september, Mariette Krol met het NOS-journaal. De christelijke zorgverzekeraar ProLife gaat vanaf volgend jaar alle basiszorg vergoeden. Ook zaken als IVF-behandelingen, euthanasie en abortus. De afgelopen jaren was er veel kritiek op de verzekeraar vanwege het uitsluiten van delen van het basispakket die het bedrijf controversieel vond. ProLife schrijft nu dat dat tot een tweedeling heeft geleid en mensen heeft gekwetst. De verzekeraar heeft nog altijd bedenkingen en soms bezwaren bij bepaalde behandelingen, maar vindt dat mensen daar zelf over moeten beslissen. Het OM verdenkt een man uit Heusden in Noord-Brabant van het stiekem maken van naaktfoto's van kinderen. Het gaat om een leraar van een basisschool die sinds begin deze maand vastzit. Volgens het OM heeft hij de opnames niet gemaakt op de school waar hij lesgeeft. Waar de man dat dan wel deed, is niet bekend. De school is wel op de hoogte gebracht van zijn aanhouding. De nieuwe Britse premier Liz Truss heeft een eerste toespraak gehouden. Ze beloofde onder meer om huishoudens en het bedrijfsleven te helpen met de hoge energiekosten. Gehoopt werd dat Truss in haar toespraak meer zou zeggen over hoe ze dat wil doen, maar dat deed ze niet. Later deze week presenteert ze de maatregelen waarbij ook de bedragen bekend worden. Inmiddels heeft Truss wel haar nieuwe kabinetsploeg gepresenteerd. En de Oranje voetbalvrouwen hebben zich geplaatst voor het WK volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. In de Galgenwaard in Utrecht werd het tegen IJsland 1-0. En dat gebeurde op het nippertje. De Nederlandse vrouwen waren vrijwel de hele wedstrijd sterker, maar het scoren wilde maar niet lukken. Oranje schoot 29 keer op doel, waarvan 3 keer op de lat en 1 keer op de paal. Esmee Brugt scoorde uiteindelijk in blessuretijd. Het was de eerste wedstrijd van de Oranje vrouwen onder de nieuwe coach Andries Jonker. Het weer, stevige regen- en onweersbuien, en het koelt af naar een graad of 16... De komende dag weer droog, geregeld zon en 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Wat doet ze niet? Dat is een vraag die het cv van mijn gast van vanavond oproept. Stephanie Laurier is performer, actrice, zangeres, theatermaakster, presentator, regisseur. En 2 weken geleden tekende ze een boekcontract. Dus nu is ze ook nog een schrijver. Wat doet ze niet? Nou, wat ze niet doet is drinken. Stephanie Laurier is gestopt met alcohol. Terwijl ze daar ook zo goed in was. Niet elke dag en niet in haar eentje. Maar als ze dronk ging ze door tot letterlijk en figuurlijk het licht uitging. Ze maakte er een voorstelling over. Show Must Go On. Een one-woman show over het verlangen naar de roes, het willen verdoven en het beest dat van binnen zit. Bij haar, maar misschien wel bij iedereen. Stephanie Laurier werd geboren in 1986. Welkom, Stephanie. Wow, wat een introductie. Dankjewel dat ik dat zei. Over die introductie. Ik heb getwijfeld of ik je ook cabaretier of comédienne moest noemen. Want ik heb je voorstelling gezien afgelopen zaterdag in de Kleine Comedie. Ja. Het was ook heel erg grappig. Maar als ik een beetje een beetje research, ik zie nergens dat je jezelf cabaretier noemt. Nee, mensen hebben altijd de behoefte om iets in een hokje te plaatsen. En dat is bij mij nogal lastig. Ja. Omdat ik doe ook van alles, maar ook wat ik maak schuurt tegen allemaal verschillende genres aan. Dus het is cabaret, maar het is ook theater, het is ook fysiek, het is muzikaal, het is een soort concert. Dus het is eigenlijk van alles. En heel lang heb ik dat eigenlijk bijna als een soort zwakte gezien. En nu omarm ik het. En sinds ik het eigenlijk heb omarmd, begrijpen mensen het ook beter. Of ze nemen het maar zoals het is. Ja. Het is Stephanie Laurier. En dan, en dan weten we genoeg. Ja, nou ja, als je het één keer hebt gezien, dan denk het wel, ja. En Stephanie Laurier kon dus enorm goed drinken. Ja, daar was ik best goed in. Ja, inderdaad. Ja. Want in je voorstelling laat je daar veel van zien. Hoeveel je dronk en hoe je dat deed. Ja. En ik begrijp dat je... Je was 13 toen je begon. Ja, zoiets. Ja, best wel jong. Ik denk dat... Maar inderdaad, dat kan me nog goed herinneren. Met een fles Lambrusco. Wie kent het niet? Daarmee is het wel een beetje begonnen. Ja, en eigenlijk, ik denk eigenlijk vanaf de eerste slok dat ik al wist. Ja, dit valt wel heel goed. Jij en ik zijn vrienden. Ja. Ja. Maar niet een vriend die je elke dag zag, dus. Nee, nee. Want dus, dat is wel het beeld wat we hebben van... Noem jij jezelf een alcoholist? Nee, nee. En ik noem mezelf geen alcoholist, omdat... maar mijn vader was alcoholist. En ja, ik zie mezelf niet zoals mijn vader. Die dronk echt elke dag en was ook losse handjes en nou ja. En gewoon het typische beeld dat we hebben van een eigenlijk alcoholist. Wel een soort stereotype of nou, niet meteen dat als je drinkt dat je dan ook gewelddadig moet zijn, of een alcoholist, iemand die elke dag drinkt, stiekem drinkt, en dat heb ik ook niet. Dus ik zie mezelf als iemand die problemen heeft met het middel. En als ik drink, ja, dan komen wel de cheerleaders, de fanfares voorbij en de glitterkanonnen en dan moeten we door. Het feest mag niet stoppen. Dus ik representeer misschien wel een grotere groep. Want ja, wie heeft er geen problemen met alcohol? Heb jij problemen met alcohol? Nee, ik denk van mezelf van niet. Mm. Onder andere omdat ik hou heel erg van controle. Ah ja. En ja. Die raak jij totaal kwijt, begrijp ik uit je voorstelling. Ja, want ik hou ook heel erg van controle. En daarom dronk ik ook heel veel. Zodat ik ook die controle weer kon loslaten. Dus ik moest ook heel veel drinken, zodat dat wegviel. Maar jij zegt op een gegeven moment in de voorstelling tegen een taart, als ik iets te ver gaat om nu uit te leggen, van als ik me dit morgen maar niet herinner. Ja. Maar ik neem aan dat je de volgende dag pijnlijk veel herinnerde. Ja, en ook niet. Ik ben dus iemand die, ik had ook heel veel last van blackouts. Dus dat is wordt het helemaal ingewikkeld. Dus ik had echt gaten, dus ik wist sowieso niet hoe ik thuis kwam. Dus ook vaak niet wat er gebeurde. Nou, en dan... Kwam je altijd thuis? Ik kwam dus wel altijd thuis. En dat is wel bizar. Thank God. Ja, dus op een gegeven moment zei mijn vriend ook... die fietste op een gegeven moment achter me. Die zei ook van... je mag echt nooit meer dronken op een fiets stappen. Dat is echt levensgevaarlijk. Ik dacht, ja, ik fiets denk ik al vanaf mijn 13e dronken. Je kan heus wel fietsen. Ja, ja, ik dacht, ja, dat doe ik echt al zo lang. Dus dat was wel een... Ja, dat was wel een kleine wake-up call. Hij was ook degene die tegen jou zei... ik vind jou niet zo leuk als je gedronken hebt. Ja. Was dat ook een wake-up call? Ja, kijk, het raar is dat ik eigenlijk altijd wel heb geweten... het matchte goed, ik en alcohol. Dus eigenlijk heb ik het altijd al geweten van... en mijn vader was ook alcoholist. Dus het blijkt ook als een van je ouders alcoholist is... dan heb je kans groter. Ja, echt, volgens mij toen 30%, dus dat is best wel veel... Dus ik voelde altijd iets van, oh, dit voelt te lekker. Ik ga hier te goed op. Ik ga hier te goed op, ja. En ik heb wel, dus altijd heb ik wel machtig gehad van... nou, volgens mij moet ik hiermee stoppen of moet ik hier toch iets aan gaan doen. En dan verlang je eigenlijk naar zo'n moment dat iemand iets tegen je zegt. Nou is dat klaar. Ja, en het was niet eens zo heftig hoor dat hij zei, nou, nu niet meer. Anders ga ik bij je weg. Ja, ja, ja, maar het was wel, ik had gewoon precies dat nodig. Want ik kan me ook voorstellen dat je de andere kant op denkt. Want misschien vond jij jezelf wel heel leuk met alcohol. Nou ja, ja, dat denken we allemaal. Maar ik vond mezelf wel leuk, ja. Ja, ja, ja, zeker. Maar ja, als je het ook niet meer weet... en dan komt de schaamte erbij kijken... en dan heb je toch weer ruzie of je wordt wakker naast je geliefde... en dan kijk je de persoon aan en denk je, is hij nou boos... Is hij geil? Is hij blij of niet? Wat heb ik nou weer gedaan? En dan moet je een soort reconstructie maken. Ja, daar ben je op een gegeven moment ook wel echt klaar mee. Of ik was daar in ieder geval klaar mee. Ja. En ik begrijp dat je dus hulp hebt gezocht. Ja, ja, en dan, weet je wel, en dan. En dan kan je in therapie gaan. Maar toen, op een gegeven moment dacht ik wel... volgens mij moet het wat gerichter gaan worden. En dat is echt wel een grote stap. Van, ik heb een probleem, of ik denk dat ik een probleem heb... en dan hulp gaan zoeken... Dus toen ben ik naar Kick Your Habits gegaan. Dus dan moet je eerst naar de huisarts. Ja, in de voorstelling maak je daar een gebaartje bij. Met dat je met je voet schopt en dan een vuist maakt. En dan een gebaar alsof je de vogeltjesdans doet. Ja, ja, ja. Ik maak een soort een beetje belachelijk stereotype beeld van een therapeut. En ik probeer in de voorstelling dan heel kwetsbaar te zijn. Maar eigenlijk doe ik dat niet, omdat ik ook daar grap van maak. Dus eigenlijk het eerste gedeelte... voor de mensen die het nog niet meer gezien... bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het eerste gedeelte ga ik het probleem verslaan. Het beest in mezelf. En dan kom ik ook bij een therapeut. En die maak ik dan belachelijk. En die zegt ook... waarom zet je me nou zo neer als een soort uitvergroot figuur? Het lijkt alsof je jezelf heel kwetsbaar opstelt. Maar het zit nog steeds vol cynisme. En je lacht alles weg. Ja. En was dat, ging het ook zo? Ging je er met reserves in of met cynisme in? Nee. Want ik stond er wel open voor. Ik had wel het gevoel van, oké, ik ga het nu echt doen. En als je daar komt, moet je ook 66 dagen niet drinken. Dus maar je kan ook zeggen, als je 66 dagen niet kan drinken, heb je niet zo'n groot probleem dat je ze nodig hebt. Wat bedoel je? Nou, als jij uit jezelf het redt om 66 dagen niet te drinken, ja, heb je dan hulp nodig? Ja, juist. Want alleen, kijk, dat is zo het rare. Want ik wist dat ik 66 dagen niet ging drinken. En wat ga je dan daarvoor doen? Heel veel drinken. Heel veel drinken. En toen was het ook nog december. Om het af te leren. Ja, maar echt, dat is zo bizar. Zo werkt dat. Dus dat ging echt ver. Dus ik na mij van, de zondvloed. Ja, het was echt gewoon beyond. En dat was, ik zat echt met de grootste kater, denk ik ook wel. Eerste gesprek. Ja. Dus dan ga je dat ook aan. En het raar is dat je dan denkt, ja, maar dan is er nog een verjaardag. Oh, dan heb ik nog dit. En dan heb ik nog dat. En zo hou je jezelf de hele tijd voor de gek. En die dingen zijn niet leuk zonder de drank. Dat beweert men, ja. Een borrel, een verjaardag. En borrels zijn zonder drank natuurlijk. Ja, inderdaad. Het woord zegt het al. Ja, inderdaad. Ja. En ik begrijp dat je een terugval had ergens in die zes. Voor een terugval, dat klinkt meteen zo heftig. Ja. Sorry daarvoor. Maar nee. Dat je op een gegeven moment toch weer een dag had dat je nou, dronk. Ik heb eigenlijk 2 jaar lang bij Kick Your Habits gezeten. En dan ga je eigenlijk was. Dus zij vraagt ook van wat is je doel? En voor mij was het heel belangrijk dat ik niet helemaal wilde stoppen met alcohol. Want dan leek het alsof alcohol had gewonnen. Dus ik wilde de baas zijn over alcohol. Ik wilde de baas zijn over het middel. Hebben ze dat niet vaker gehoord daar? Ja, denk het wel. Ja, inderdaad. Dus, maar ik dacht, nee, mij gaat het echt lukken. Dus het begon dan met, nou, hoeveel wil je dan? Ga je tellen, drankjes tellen. En dat ging eigenlijk best wel oké, best wel goed. En na 2 jaar had ze iets van, nou. Want je ging drankjes tellen de keren dat je wel dronk. Ja, dus dan vanavond neem ik er 2. Ja, 2 drankjes. Of 3 drankjes. Maar dan wordt het al heel snel. Dit zijn wel 3 hele kleine drankjes. Dus in de horeca zijn die glazen. Ja, zo, ja. Snap je? Zo hou je jezelf de hele tijd voor de gek. En na 2 jaar ging het eigenlijk wel goed. Toen zei ze ook van, nou, gefeliciteerd. Ga de wereld maar in. En toen, dat weekend, had ik weer heel veel gedronken. Toen werd ik wakker met een kater weer. En toen dacht ik, ja, ook voor de gek. Het is goed zo. En niet eens dat ik helemaal wilde stoppen. Maar wel dat ik weer 66 dagen niet ging drinken. En dat is nu 1,5 jaar geleden. Ja, want in je voorstelling krijg je een oorkonde. Ja. En komt er confetti uit de lucht vallen. Ja. En er staat heel groot probleemvrij op een bord. Ja, zo voelde het ook. Ja. Want een stempel gekregen van de juf. Ja. Goed gedaan, Stephanie. Ja, sticker. Let's go. Ja. En wanneer dacht je, ik ga hier een voorstelling van maken? Ja, dat is ook wel een grappig verhaal. Want eigenlijk had ik de bedoeling om een hele andere voorstelling te maken. En toen had ik besloten om niet meer te gaan drinken. En ik ging in een huisje zitten om te schrijven. En mijn vriend ging ook mee, want hij moest ook dingen doen. En toen zei hij, moet je voorstelling niet gaan over je drankprobleem? Ik begon te lachen. Ik zo, oké. En toen begon ik te schrijven. En ik begon. Maar oké, in de zin van, goed schat, wat jij wil? Nee. Waar heb jij het over? Waar heb jij het over? Maar tegelijkertijd van, misschien zit ook wel iets in. Dus er werd wel iets getriggerd. Dus ben ik gaan schrijven en er kwam zoveel uit. Ik ben echt door blijven schrijven. En toen heb ik het gestuurd naar mijn regisseur. En die stuurde eigenlijk meteen, raak. Volgens mij moet de voorstelling hierover gaan. Maar niemand wist dit nog. Niemand wist dat ik überhaupt bij Kick Your Habits had. Niemand wist dat ik problemen had met alcohol. Dus toen moest ik zo heel langzaam zo gaan vertellen, hey jongens, de voorstelling gaat niet meer daarover, maar over alcohol. Oh, waarom? Nou, oh, wat leuk, gezellig. Ik zit al 2 jaar. Nou, en zo moest ik dat toch een beetje gaan vertellen. Ja. En ik neem aan dat dat vertellen ook weer voor nieuwe input voor je show zorgde. Zeker, want zeker. Mensen zijn er nooit zo happig op als hun vrienden stoppen met drinken. Nee, en zeker niet. Ik was wel degene in de vriendengroep die wel, iedereen kent het wel. Zo'n persoon die eigenlijk nooit stopt. Altijd gaat echt tot het gaatje. Ja, ik las ergens dat jij zei, ik voel me altijd verantwoordelijk voor de sfeer. Ja, was ook zo. Dus ik wilde echt, ik dronk echt voor de groep. Om iedereen mee. Ja, dat is heel vermoeiend. Het was bijna een opoffering. Ja, het was echt, ja, eigenlijk wel, ja. En ik weet niet meer, wat was nou weer? Het ging erover dat als je aan mensen vertelt dat je stopt met drinken. Ja, dat was het. dat je toch, nou ja, het ding is dat als ik zeg in mijn vriendengroep van ik stop met drinken, dan moet je indirect ook naar jezelf gaan kijken. Als vriend van. Ja, ja. Want dan moet ik niet ook. Als Steven niet stopt, nou, misschien moet ik dan ook wel gaan stoppen. En dat kan vrij confronterend zijn natuurlijk. Daar hebben mensen geen zin in. Daar hebben mensen zeker geen zin in. Dus mensen zeiden ook tegen mij van, hè, jij problemen met alcohol? Je bent toch hartstikke gezellig? En hoezo? Heb je problemen? Ah joh. Dus op een gegeven moment begon ik zelfs aan mezelf te twijfelen. Ik dacht, oh, het slaat helemaal nergens op. Waarom stop ik überhaupt? Waarom zit ik bij Kikker? Of oh, wat gênant. Oh, wat erg. Terwijl ja, ik wel echt voelde dat ik een probleem had. En dat was ook zo. Ja. En dan komt er een voorstelling. Ja. En nou, daar komt jouw vriend ook in voor. Zeker. Een bordkartonnen versie van zichzelf staat hij daar. Ja, de hele voorstelling, ja. Ja, want hij is toch wel de aanleiding geweest om deze voorstelling te maken. Dus hij houdt me dit tijdens de voorstelling wel van, oké, Steef, niet afdwalen, terug, waar wil je het nou over hebben? En dat is dan het beest. Het beest, ja, ik wilde het net zeggen. Ja. Want je hebt het over het beest in jou, en die krijgen we op een gegeven moment ook te zien in de voorstelling. En hoewel jij heel erg goed durft om lelijk te zijn op het toneel, je hebt wel een heel glamorous beest voor jezelf uitgekozen. Een glamour beast, ja. Maar wat is dat beest? Ja, het beest is. Het komt al in al je voorstellingen terug. Ja, daar ben ik nu pas eigenlijk achter gekomen. Dat zei mijn regisseur, dat in al mijn voorstellingen gaat eigenlijk over het beest. En het beest zit in iedereen. En het beest klinkt dan misschien heel negatief, terwijl het beest is volgens mij ook heel speels en kinderlijk. Dat is iets wat we vaak in ons houden. En vaak ook naar buiten komt als we alcohol op hebben. Als de kooi. Ja, dus het beest zit eigenlijk de hele gedurende dagen een beetje binnen. En moet zich houden aan allemaal regeltjes en dingetjes. En op een gegeven moment wil het beest ook gewoon even naar buiten. Even buiten spelen. En dat is dat beest. Dus iedereen ook in jou, schuilt een beest. En dat vind ik heel fascinerend, ja. Maar ik ga er zonder meer van uit dat er in mij ook een zeker beest schuilt. Ja, en dat die tussen de tralies doorpiept op het moment dat ik iets drink. Maar jij hebt een nummer in je voorstelling dat heet poepen op het hoofd van de liftjongen, want hij heeft zo'n mooi gezicht. Ja. Waarin je dingen opzomt die je doet als je gedronken hebt. Ja. Vissen uitlaten, verstond ik. En ja, dat is het ook een soort van fantasie. Ja, de roes waar je in zit. Ja, ik neem aan dat je nooit echt. Ik heb nooit echt op een op het hoofd van een poep op een liftjongen gepoept. Dat klopt. Maar godzijdank, ik ben blij dat we dat even hebben vastgesteld. Ja, dat is even voor de duidelijkheid. Dat is niet gebeurd. Nee, echt niet. Echt niet. Dus dat nummer gaat heel erg over de roes. En wat het beest doet. En wat het beest wil doen, ja. Ja, ja. En als je dan niet meer drinkt, dan zit het beest dus binnen. Ja. En het beest begint enorm te zeuren. Ja, het beest wil. En voor mij vraag is eigenlijk, mag het beest ook naar buiten als we nuchter zijn? En dat is nog steeds een zoektocht. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Waarom zou het niet mogen? Nou, omdat het vaak niet naar buiten mag of zo. Of niet kan. Het geen ruimte. Van jezelf niet of van de buitenwereld niet? Ik denk allebei. Ik denk dat we in een wereld leven waarin we ons allemaal groot en hoog moeten houden. En allemaal façade op hebben. Ja, dat we allemaal wel meedoen met de regels en allemaal worden geleefd. Ja, want je hebt ook een liedje over chips. Ja, zeker. Voor de duidelijkheid, ik ben wel echt verslaafd aan chips. Daar kom ik gewoon voor uit, ja. Dat mag. Ja. Vet, E-nummers en zout. Zeker. En de troost die dat biedt. En daarin geef je een opsomming van, nou ja, hoe het leven in elkaar steekt voor mensen. Je moet er van alles. Je moet een huisje en een kindje en 's avonds eten bestellen. Ja. We zoeken allemaal toch, omdat het zo gehaast is, een rat race, zoeken we ook allemaal naar ontspanning. Dus ook de gedurende week, we werken allemaal en door. En dan hebben we de vrijdagmiddagborrel. Even een drankje, even zo tot rust komen. We hebben allemaal ergens dat we even weer moeten landen. Dat we even weer. En ontspannen. Hoe doe je dat dan nu? Ja, dat is een hele goede vraag. Niet, jawel, jawel, jawel. Maar ik ben er nog wel... Nou, ja, want hoe laat je het beest dan? Is ontspanning hetzelfde als het beest uitlaten? Ik maak een voorstelling. Ik ben beestachtig op een podium. Het beest mag letterlijk daar naar buiten. Dat geeft wel heel veel vrijheid. Dat is wel echt... Want daar is geen schaamte of oordeel? Nee, daar is niks. Daar mag ik... En ik heb het ook nog zelf gemaakt. Dus ik mag alles doen wat ik wil. En daar voel ik echt wel heel veel ruimte. En heel veel dat ik daar echt mag zijn. Het beest mag daar zijn. En ruimte innemen. Ja. Dat beest... ik begreep dat je dat... dat je dat in je hoofd hebt sinds je Legends of the Fall hebt gezien. Oeh, wat goed. Ja, met ja. Brad Pitt. Ja, kan je even heel kort voor de mensen die het niet weten vertellen waar de film over... Heel kort, dat is echt onmogelijk. Maar... Je kan nooit heel kort over Brad Pitt praten, zie ik aan je gezicht. Nee, ik krijg echt een glimlach. Ja, Legends of the Fall, ja, ik weet niet wie de film kent. Het is echt een ellenlange epos. Die film die duurt, weet ik veel, misschien wel 6 uur. Maar met Brad Pitt... Het is een goede rol van hem, ziet ook goed uit, los daarvan. Brad Pitt moet op een gegeven moment vechten met een beer. Want hij moet de klauw van een beer te pakken krijgen... zodat hij eigenlijk extra kracht krijgt. Misschien is dit helemaal niet zo, maar zo is het in mijn hoofd zo geprent. Want zo gaat dat. En op een gegeven moment zit dan het beest ook in Brad Pitt. Dus op een tijdje is hij gewoon rustig. En dan vindt hij ook weer liefde. Maar dan komt het beest weer naar boven. En dan wordt hij onrustig. En dan springt hij op een paard en is hij weer weg. En where is Brad, weet je wel? Where is he? I don't know, weet je wel? Dan is hij weer weg. En dan komt hij weer terug. Dus dat beest is weer even rustig. En dan komt het weer naar boven. En daar heb ik mijn eerste voorstelling over gemaakt. Ja, ja. Dus dat is dat. Ja, misschien ben ik wel een beetje een soort Brad Pitt. Natuurlijk. Ja, staat geen twijfel mogelijk. Ja, ja. Maar als je dan nu... Als dat beest eruit komt als je gedronken hebt... en nu nog op een podium eruit kan komen... is dat genoeg voor je? Voor nu wel. Voor nu wel. Ja, en dan heb je daarnaast natuurlijk het sporten. Ik sport veel. En al die andere gezonde dingen. Ja, dat krijg ik meteen... Ja, waarom zeg ik het met een zucht? Maar ja, voor mij is het podium wel een uitlaatklep. Waarin ik nu nog meer besef van... oh ja, daar kan ik wel... Misschien echt wel zijn wie ik wil zijn. Vrij aan het einde van je voorstelling zit een scène dat je een weekendje weg. Ik zie een bungalowpark, ik voor me. Waarin je alle rollen tegelijkertijd speelt. Dus die van je zus en je broer en een zwager en een nichtje. Een baby, En jezelf ook. Ja. En er wordt heel veel gepraat, maar er wordt heel weinig gezegd. Ja. En je voelt de druk bij jou toenemen. Ja. En dan, dan zit je eigenlijk te wachten totdat je naar de drank grijpt. Ja, exact. Want het beest, dat kan daar niet tegen. Nee. Dat soort slappe praatjes. Ja. Heb je dat in het dagelijks leven ook? Dat je denkt, ach mensen, hou eens even op met dat gepraat. En zeggen ze wat. Zeker. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, toch? Er wordt zoveel geluld. Wanneer wordt er echt iets gezegd? Of wanneer wordt er echt iets gevraagd? Dat is ook zoiets, toch? Soms zit je in een gesprek en dan denk je... ja, ik weet alles van jou, maar nu dit gesprek... Oeps. Nou, dan gaan we het na afloop gaan we het gewoon over mij hebben. Dat is goed. Ja, maar zeker, ja. Maar het is gelukkig niet dat ik nu het gevoel heb dat ik dan wil drinken of wil weglopen. Dus nu probeer ik dat open te gooien. Of het gesprek aan te gaan. Dat betekent ook dat je alles moet voelen. Ja, ja. En dat is heel eng. En voor heel veel mensen heel eng. Voor mij is het ook heel eng. Als je niet meer drinkt. We drinken ook heel veel om dingen weg te stoppen. Om dingen niet te voelen. Om geen verdriet te voelen. Om geen boosheid. Om al die emoties niet te voelen. En wat gebeurt er... Als je dat niet meer kan dempen, dan sta je helemaal open. En dat is fucking eng, weet je wel. Dan sta je gewoon zo in de wereld. En nou ja, nu zijn er gewoon twee dingen. Als er nu een gevoel komt of een emotie komt, je kan weglopen. Maar nu kies ik ervoor om dat aan te gaan. Om dat beest recht in zijn ogen aan te kijken. En denk, hoe doe je dat? Ja. Daar komt de emotie. Ja. Als een Brad Pitt op zijn paard. Ja, ja. Komt aangegaloppeerd. Ja. En je natuurlijke reflex is... Wegrennen, verdoven. Feutushouding. Ja. En dat is oké. Okay. En dan, maar wat doe je dan nu? Is gewoon staan en... Ja, kijken en dat zien. En dan denk ik, oké, wat kan ik daaraan doen? Ik heb verdriet. Oké, ik ga dat voelen. Dit is heel kut. Oké, ik ga erin zitten. Of kan ik hier iets aan doen? En ik kan hier ook wel makkelijker relativeren, merk ik. Drank maakt ook wel shit in je hoofd kapot. Dus ja, dat. Ik ga het aan. En dat is niet altijd leuk. Maar het is ook... De fijne emoties die bovenkomen, die voel je dan ook weer dubbel zo hard. En dat is ook wel amazing. Ja. Voor wie net pas is ingeschakeld. Vanavond is mijn gast performer, actrice, zangeres. Ik kan het hele rijtje weer op gaan noemen. Maar dat is zonde van de tijd. Stephanie Laurier. Ze staat op dit moment in het theater met Show Must Go On. Een one-woman show over drinken en niet drinken. En ik zeg one-woman show, maar je staat daar niet alleen. Nee, je staat op het podium met muzikant. Christian Verbeek. Ja, zeker. En hij speelt daar de soundtrack van jouw leven. Ja. Zo noem je dat. Ja. En een van de eerste dingen die je doet is aan het publiek de vraag stellen... kan je de soundtrack van je leven beïnvloeden? Ja. Mogen we het antwoord verklappen? Zeker. Want je steekt je vinger uit naar zijn keyboard... Ja. En op het allerlaatste moment... slaat hij hem weg. Ja, nee, je kan de soundtrack van je leven... niet beïnvloeden. Niet beïnvloeden. Nee. Voel je dat zo? Is jouw leven heeft een bepaalde soundtrack... en daar heeft Stephanie Laurier zelf geen invloed op? Ja. Nou ja, goed, je wordt wakker. En ik bedoel, dat kan met een nummer zijn of iets anders. Maar je wordt wakker met een bepaalde emotie. En dat overkomt je. En dat kan je heel moeilijk... veranderen of zo. Snap je? Dus je kan er wel... Ja, je wordt volgens mij wel meegevoerd door emoties. Door, ja, ik zeg het dan, nummers, liedjes. Ja, dus het klinkt ook een beetje als... vechten, maar je kan ook misschien erin meegaan of zo. Het klonk voor mij ook een beetje alsof het verhaal van je leven al vast ligt. Ah, kijk. Dat, zo was hij niet bedoeld. Nee, maar dat vind ik wel. Vind ik wel een mooie... Die hou ik erin. Ja. Ik geloof er wel in, hoor. Want het verhaal van jouw leven, dat is een pittige... Je op een gegeven moment zegt in de voorstelling... laat je jouw vriend zeggen... we moeten het eens over die alcoholische zeemansvader van je hebben. En heel even dacht ik aan Pippi Langkous en haar vader. Ah. En zoals jij daar sterk stond op het podium, maar zo was het niet. Nee. Want het was een vervelende man... Een vervelende man. Ja, ik ken hem eigenlijk niet. Mijn vader, mijn ouders zijn gescheiden toen ik heel jong was. Dus ik ken hem eigenlijk echt alleen maar van verhalen. Jouw vader heeft je moeder ook op reis leren kennen, toch? Ja, mijn moeder komt uit Chili. Mijn vader uit Nederland. En die hebben elkaar in Chili ontmoet. Hij was daar op reis. Dus dat was liefde op het eerste gezicht. Mijn moeder is met hem meegegaan. En dat is niet helemaal goed uitgepakt. En hij... Was alcoholist en losse handjes. Dus dat ging niet helemaal goed. Hoe oud was je? Ik was echt heel jong. Ik denk 3 jaar, zoiets. Ja. Dus ik ken hem echt alleen maar uit verhalen. En ik heb hem ontmoet een maand... Ja, dat zeg ik ook in de voorstelling, maand voordat hij stierf aan leverkanker. Dat was een vrij bizarre situatie. Omdat ik via Facebook een bericht kreeg... Hoi... Hier is je vader. Ik heb leverkanker. Ik ga dood. Als jij en je broer me nog willen zien, neem contact op. Dus jij zit op je telefoon te Facebooken en deze popt op. Ja. En wat dacht je toen? Ik dacht, volgens mij moeten we dit doen. Al heel snel. Mijn broer die zei dat ook. Ja. En dan komt het moment daar dat je dat gaat doen. Dronk je toen? Ja, toen dronk ik wel. Ja, zeker. Ja, ik heb toen denk ik ook wel gedronken, ja. Ja, ik geef je geen ongelijk. Ja. Hoe was dat? Ja, dat is een vrij surrealistische situatie. Je gaat dan afspreken met een man die je nog nooit hebt gekend. Je vader. Had je verwachtingen? Dacht je aan emotionele herinneringen à la Spoorloos? Nee. We hadden ook afgesproken in een cafeetje. Want mijn broer die wilde dat. Die wilde ergens gewoon een beetje neutraal. Een neutrale plek. En dus wij waren al eerder. En we kennen hem wel van foto's. Dus op een gegeven moment zien we hem buiten. En ik zo, mijn broer Chris. Ik zo, Chris, hij zit daar buiten. Ja, moeten we naar binnen halen? Ja, wie gaat het doen? Dus hebben we zo rock, paper, scissor gedaan. Weet je wel, wie? Nou, ik verloor natuurlijk, dus ik moest naar buiten. En dan zeg je, ja, hoi. John, ja, zit er binnen. Het is bijna alsof je je voor moet stellen. Ja, dat was ook zo. Hoi, John. Nou, hij keek me aan en hij kende me natuurlijk meteen. En dan ga je zitten en dan kom je binnen. En ik weet nog wel dat hij nog een grap maakte. Omdat er open kwam en die zei van, wat willen jullie drinken? En dat hij nog zei, nou, doe maar een biertje. Ha, ha, ha, ha. Nee, grapje. Doe maar een koffie. Dat was heel raar. Ik zei, oké. En jij nam een biertje? Nee. Ik nam koffie. Of Cola Light, ik weet het niet, zoiets. En, maar waar ga je het dan over hebben? Ja, hij zei, vraag alles maar wat je wil vragen. Alles. En mijn broer die was daar best wel stellig in. Dus die zei gewoon, waarom heb je ons verlaten? Waarom was dat ook een vraag van jou? Ja. Wat, waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je onze moeder zo behandeld? En waarom heb je ons verlaten? En wat... En daar heeft hij op een soort rare manier wel antwoord op gegeven. Ook ik kan het natuurlijk niet goed praten. Ja, het is gebeurd. Maar het feit dat we daar zaten... En het is het rare, wat ik me nog kan herinneren. Het is heel raar, want je kijkt naar een man en je zit ook gewoon... Wat heb ik van hem? Weet je, je gaat kijken, mijn wenkbrauwen, mijn ja, neus. Ja. Ik denk, ik zie helemaal niks. En het enige ding was dat ik... Hij had een repareerde fietsen. En ik zei, ja... Het is heel raar, want ik ben heel goed in banden plakken. Dat is heel raar. Dat heb je niet van hem geleerd? Nee, goed. Maar hij zei wel van, dat heb je dan van mij of zoiets. Dat iets met fietsen of zoiets. Of dat je dat dan wil repareren. Dacht ik, oké, fair enough. En dan nu het alcohol. Dus ja, dat heb ik dan ook van hem. Ja. En dat was de laatste keer dat je hem zag? Eigenlijk wel. Ja, daarna heb ik hem nog gebeld. En ik zou hem dan nog één keer zien in het ziekenhuis. Op een zondag. Een zaterdagavond kreeg ik een bericht. Of een telefoontje dat hij was overleden. Ja. En hoe is dat? Hoe bedoel je? Nou, zo'n telefoon. Het is je vader, maar niet Ik was best wel kwaad eigenlijk. Kwaad? Ik dacht, serious? Kan je in één dag wachten? Dat dacht ik. Dat was het eerste wat ik dacht. Ik dacht, kijk, ik ben er morgen. Ben je alweer pleiten? Ja, dat dacht ik. Dat was het eerste wat ik dacht. En bracht het ook verdriet? Ik denk bij zijn crematie. Daar ben ik ook nog geweest, mijn broer niet. Dat gaf wel verdriet, maar dat gaf meer verdriet als afsluit. Of dat je denkt, oké, dit is nu afgesloten en... Het feit, ik heb geen vader meer. Dat. Je kan ook geen vader meer. Het komt niet meer goed. Nee, dat, ja. Ja. Dus jouw ouders gingen scheiden toen was je 3? Ja, zoiets, ja. En jouw moeder die bracht je naar Chili? Ja, om de scheiding te regelen, ja. Want daar kon ze jullie niet bij gebruiken? Nee, dat was dan... Dus dat was ook voor ons veiligheid beter dat we daar naartoe gingen. Want ze was bang voor hem, begrijp ik. Ja, zeker. Ja. Dus dan zit daar een kleutertje in Chili bij familie. Ja, Spaans. Ik sprak helemaal geen Spaans. Zonder je moeder. Ja, dat is wel... daar heb ik wel een EMDR voor nodig gehad. Ja, serieus? Ja, dat is natuurlijk... Tuurlijk, je bent een klein kind. En je zit daar in een ander land. Vreemde taal zonder je moeder. Ja, dat is wel traumatisch. Ja. En wist je dat ze je weer zou komen halen? Nee. Dit was gewoon je leven opeens? Ja. Hoe lang duurde het voordat ze kwam? Dat viel wel mee. Ik denk voor een kind heel erg een half jaar zoiets. Maar dat is wel lang hoor. Op een kinderleven is dat heel lang. Ja, dat was wel lang, ja. En toen nam ze je weer mee terug naar Nederland. Ja. En toen moest ik weer Nederlands gaan leren. Heel bizar. Zit je daar op de eerste dag op school. Ik verstond niks. En je moeder wilde graag een Nederlands meisje van je maken. Ja, maar dat is natuurlijk ook... Want ik kwam natuurlijk weer terug. En Zij wilde gewoon dat ik heel goed zou blenden met iedereen. Dus gewoon Nederlands, Hollands en eigenlijk ook zo Hollands mogelijk uitzien. Dat is beter, want anders word je gepest of dan kan je niet goed meedoen met de rest. Dus dat was heel belangrijk voor haar. Ja. Wat vond jij daarvan? Ja, was het een standaard waar jij aan kon voldoen? Nou ja, nee, ja, ik, voor de mensen die me niet zien, ja, kijk, ik heb donker haar en bruine ogen. En ik zie er niet helemaal Hollands uit. Ja, dit is gewoon natuurlijk gewoon wie ik ben. Ik kan het in principe niet veranderen. Maar zij was daar wel van, oké, dat is wel belangrijk. Gewoon Nederlands en gewoon eigenlijk gewoon zo Hollands mogelijk. Maar had je het idee dat je tekort schoot daarin? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat zij wilde ook gewoon wel dat ik wat lichter haar zou hebben. Gewoon niet zo buitenlands eruit zou zien. Ik was gewoon bang dat ik gepest zou worden. Of... Werd je gepest? Nee. Dus als ze naar je had gekeken, dan ja. Had ze kunnen zien dat haar angst ongegrond was. Maar dat was gewoon haar angst. Ze leeft ook in angst. Dus we werden opgevoed door angst. Kwam in een huwelijk de angst. Dus dat dan word je op een gegeven moment... Na jouw vader is ze weer... getrouwd of... Ja, dat wel. En dat is allemaal goed gegaan, hoor. Maar ik snap wel dat in haar positie dat je dan zoveel angst hebt... dat je op een gegeven moment ook gewoon wantrouwend wordt. En krampachtig. Ja. Dat begrijp ik wel. Dus dat gebeurde ook, ja. Maar je mocht wel op toneel? Ik mocht... Hoe bedoel je? Mocht dat wel? Ja. En je ging op toneel? Ja. Toen ik 13 was. Ja. Dat was voor mij waanzinnig. Dat was echt een uitlaatklep, ja. Hoe kwam je... Was dat jouw idee? Ik denk het wel. Volgens mij ga je als meisje zo balletles, musicalles. En dan ineens denk je, theaterles, ik ga dat doen. En dat vond ik meteen waanzinnig, ja. Weet je nog waarom? Ik had al wel, op school deed ik de groep 8 musical. Mocht ik Maria spelen, weet je, dat soort dingen. Dus ik had wel zoiets van, dat ligt me wel. Maar wat ligt je dan? Op een podium staan en dat mensen naar je kijken? Of dat je een rol van een zo, ander... Ja. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, toch een beetje in daar lijkt mij niks mis mee. In de schrijnwerpen staan. Ja, dat klinkt zo kut, hè. Maar ja, eigenlijk wel. Ja, dus ik merkte wel al heel snel dat ik dacht... ja, dit vind ik wel goed. Dit geeft mij wel iets. Ja. En toen moest je er vanaf? En bij mij was het ook... Mijn moeder was wel vrij paranoia en angstig naar de wereld toe. Dus ik had ook niet heel veel vrijheid, ook thuis. Dus ze wilde ons toch liever binnenhouden. En ze vond het allemaal wel lastig, zo met de buitenwereld. Gewoon het leven. Ja, het leven. Dus daarom was voor mij theater zo belangrijk. Want ik daar, net zoals nu ook, gewoon merkte ik echt... daar kan ik mezelf zijn, daar kan ik vrij zijn. Dus dat was voor mij op een gegeven moment echt alles... En op een gegeven moment moest ik daarvan af. Ja, ik blijf maar doorlullen. Maar ja, dat is ook de bedoeling. Dat is een beetje het format voor dit programma. Ja. Dus mijn moeder en mijn stiefvader zijn... Ze heeft een dagadventist. Dus die ging op zaterdag naar de kerk. Dus op een gegeven moment viel die jeugdtheaterlessen op een zaterdag. Ja, en dat kon niet. Want op zaterdag moest je naar de kerk? Naar de kerk. En dat begreep ik niet. Ik vond de kerk allemaal fantastisch. Maar ik dacht, ja, ik wil ook gewoon dit doen. En God kan ook wel op een andere dag even... Ja, en dat betekent niet dat ik dan minder toen in God geloof. Ik wil ook gewoon dit doen. Maar dat ging niet. Mijn moeder wilde dat ook niet. En op een gegeven moment had ik ook een presentatie. De jeugdtheater lespresentatie. Ik als 13-jarig meisje. Met een geweer in mijn hand. De wereld is kut. En ik wil dood. En de wereld is tering. Nou goed, dat soort dingen. Want je bent 13 en boos op de wereld. En mijn moeder die zat daar en die dacht... Nee. Nee. Niet opvallen. Nee, dit wil ik niet. Dus moest ik er vanaf. En toen ging je aan de drank? Sowieso. Ja, maar dat is ook de leeftijd dat je kennis maakte met je vriend Lambrusco. Zeker, ja. Maar wat ik nog wel wil zeggen is met de jeugdtheater... is dat ik daar vanaf ging, maar dat mijn docent Marco Lijn, held... dat hij wel zei tegen mij, kom maar wel. Dus je hoeft niks te betalen of iets. Kom maar gewoon stiekem naar deze theaterles. Want je hebt talent, je moet dit doen. Dus toen ben ik vrijdagmiddag, ging ik eerst achter het stadhuis in Amersfoort Lambrusco drinken. En daarna ging ik stiekem naar theaterles. Hoe was dat voor je dat iemand jou zag en dat talent? Ja, waanzinnig. Ik begreep het ook niet. Ik zei, hoezo mag ik? Hè, ik mag dit zomaar doen. Maar tuurlijk, je wordt gezien. En iemand die in je gelooft. En... Ja, dankzij hem Zitten wij hier eigenlijk? Dus bedankt, Mark, maar eigenlijk wel. Want anders was ik niet doorgegaan. Ja. Maar dat meisje van 13 ging ook naar... Hoe werkt zoiets? Je ging naar de supermarkt en dacht... Doe mij maar een fles Lambrusco. Ja, zo kon dat vroeger. Dan, ik zag er blijkbaar wat ouder uit. En dan bluffen. Of je vroeg iemand anders. De eerste keer dronk je wel in je eentje. Mijn eerste keer. Of niet? In de voorstelling lijkt het alsof je in je eentje op de slaapkamer... Ja, misschien een beetje... Maar dat heb ik zeker gedaan. Dus ik weet niet zeker of dat specifiek de eerste keer was. Maar ik herinner me wel heel duidelijk... dat ik op mijn slaapkamer zit met een fles... en daar een slok uit neem. Ja. En je zegt dan ook... dat je... dat de manier was om verbinding te krijgen met je vader. Voor het eerst in mijn leven... voel ik me dichter bij de man die ik nooit heb gekend. En dat was fijn? Of fijn, of dingen die op zijn plek vallen. Ja. Ja, en ik zeg dan ook, alles wordt rustiger en begrijpelijker. En ja, zo voelde het ook. Alles viel echt zo op zijn plek. Ja. En de lege fles, die verstopte je? Die verstopte ik. Want ik neem aan dat je moeder... Nee, mijn moeder die wil dat niet. Nee, mijn moeder was daar heel strikt in. En dat daardoor werd het verlangen naar drank natuurlijk nog groter. Omdat het niet mocht. Dus ja, dat was echt verboden. Dat was echt als we thuis kwamen op één been staan. En, Want ze vermoeden dat je wel dronk? Natuurlijk, mijn broer ook. Ja, en mijn zusje ook, ja. Maar dat was echt thuiskomen. Dus jij was uitgegaan en dan moest je over een lijntje lopen? Ja, ja, ja. En dan ruiken. En het was echt zo. Dus je had kauwgom in je jaszak? Ja, ja. En zo recht mogelijk proberen te staan. Ja, dat heeft wel voor situaties gezorgd, ja. En daardoor, maar omdat het echt niet mocht... en daar was heel strikt in... wordt dat verlangen, dus dat beest... gaat nog harder schreeuwen, ja. Leek het gevoel... van drinken misschien een beetje op... hoe het voelde om op zo'n podium te staan. Zitten daar overeenkomsten in? Dus het gevoel wat drank mij geeft... dat krijg ik ook van op een podium staan. Ja. Nou, dat merk ik nu pas. Eigenlijk. Dat het me misschien wel dezelfde kick geeft. Want dat is ook... Je bent natuurlijk ook erg op zoek naar een soort kick... of naar een drive. En dat had alcohol wel. Want ik denk dat iedereen wel herkent... dat je dan een drankje neemt... en dan nog een, dan denk je... ik wil eigenlijk niet, maar fuck it. Oké, doe er nog maar eentje. Dat gevoel, zo die kick zo. Dat geeft misschien op een podium staan, maar ook wel. Maar het geeft ook vrijheid, ja. Dat gaf alcohol. Ja, dacht ik ook. Terwijl dat niet zo is. Nee. Mis je het wel eens? Ja, daar ben ik dus nu al van. Nee, ik mis het niet. Nee, dat kan ik echt... Dan kijk je recht in je ogen aan. Je voelt het, hè? Nee. Ik geloof je. Ja, nee, ik mis het echt niet. Het heeft mij zoveel opgeleverd. En ik merk nu pas... Kijk, en het klinkt nu echt als iemand... waar ik vroeger niet naar kon luisteren. Maar mensen die dan zeggen... Oh ja, alcohol, stop, het geeft me zoveel. Maar dat is echt... Alcohol is echt wel... Het gaat in je hoofd zitten. Je kan moeilijker relativeren... Je wordt echt wel onzekerder. En nu ik dat niet meer heb... Ja, ik voel me lekkerder, beter, helderder. En wat er nu ook allemaal gebeurt... de voorstellingen, het begint te rollen. Ik mag een boek schrijven. Ik ben echt wel een leuker mens. Ik durf mezelf recht in de spiegel aan te kijken. En alles wat ik voel, voel ik. En dat ga ik aan. Zonder angst? Ja. Want je durft ook zomaar een boek te schrijven. Nou, dat weet ik nog niet. Dat vind ik echt doodeng. Doodeng. Maar ik ga dat wel aan. Ik ga dat wel doen. En waar gaat het over? Nou, de werktitel is... Je raadt het misschien. Je mag nog drie keer raden. Iets met drank? Ja, het beest. Ja. Dus dat ik denk dat dat toch wel een ding is wat mensen toch wel herkennen. Maar ik neem aan dat het niet een zelfhulpboek wordt. Ik heb niet het idee dat jij mensen wil bekeren. Nee. Nee, maar ik weet het eigenlijk niet. Het ligt nog open. Maar het beest is werktitel. En daarvan voel ik wel van, oh ja, daar wil ik wel... Dat beest wat in me zit, die wordt er heel enthousiast van. Je regisseert ook. begrijp ja. ik. Ja. ja. Want ik las, ja, daar word ik voor gevraagd. Ja. Hoe werkt zoiets? Er is iemand die denkt... Ja, ik word daarvoor gevraagd, ja. ja. Mensen bellen me op. Ja, heel raar, ja, ja. Maar, want zij wisten dat je dat kon? Of jij wist van jezelf al, oh, dat kan ik ook nee, wel? Nee, het is begonnen met Janne Scha, zangeres. En zij vroeg mij gewoon, ja. Zij dacht van, jij kan dit wel. En ik dacht, oké, ja, why not? En ik had daarvoor wel al dingetjes gedaan op scholen of mensen begeleid. Maar nu deed ik wel echt een regie voor Janne. En daar zat weer iemand anders in de zaal, Elfie Tromp. En die ging mij toen vragen. Dus die heb ik toen geregisseerd. En toen had iedereen een beetje door. Oh, Stephanie is ook aan het regisseren. En zo is het een beetje gaan rollen. Ja. Heb je daar plezier in? Ja, en heel erg. Kan je het goed? Nou ja, kan ik het goed? Dat weet ik nog niet, hè? Ik ben nu Dem Honey. Dem Honey is een feministische podcast. En ben ik nu aan het regisseren. Dus we gaan volgende week repeteren. En dan... Je bent een podcast aan het... Ja, zij zijn een podcast. Mm-hmm. En zij gaan het theater in. Dus dat ga ik regisseren. Dat zijn we nu aan het maken. Dus volgende week gaan we echt de vloer op. En dat soort dingen. Ik ga Jent van de Boer regisseren. Mm-hmm. Dus het moet nog blijken of ik dat echt kan. Eigenlijk. Want ja, hoe doe je dat? Mensen hebben een idee. Ja. En... Ik vind het gewoon heel leuk omdat het heeft niks met mij te maken. Ik mag gewoon iemand... beter maken. Ik mag iemand helemaal in zijn kracht laten staan. Maar hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Als je zegt iemand in zijn kracht laten staan, dan klinkt je een beetje als een coach van Kick Your Habits. Oh my god! Ja. Maar dat is heel goed. Dat is ook goed. Dat is ook goed, hoor. Maar het is ook de eigenheid van iemand naar boven halen. En hoe doe je dat? Vertrouwen geven. Ik ben niet iemand die zo heel erg mijn eigen stempel op wil drukken. Ik wil heel erg iemand met heel veel positiviteit en plezier. Heel veel mensen denken dat maken moeilijk moet, een drama. Maar het kan dus ook heel leuk zijn. En dat probeer ik. Ik probeer plezier naar boven te halen van iemand. Ja, is plezier belangrijk bij dit werk? Zeker, ja. Ja, ik vind het echt bullshit. De kunstenaars die allemaal drama moeten voelen. En ervan aan de drank gaan. Ja, voor ja, ze ja, kunnen ja, schrijven. Ja. Dat je eerst heel veel moet drinken om dan tot iets te komen. Nee. Kijk, ik heb nu wel van een drama voorstelling gemaakt, dus... Maar ik heb het wel met heel veel plezier gedaan. Dus ik heb dit niet ervaren als een moeilijk proces. Of, nee. Omdat het klopte wat je deed. Ja, en ook omdat ik dat met plezier doe. Het is ook tof. Ik mag dit gewoon doen. Ik krijg geld en ik mag gewoon dit doen. Ik stap op mijn podium, mensen komen kijken. En ik mag zelf bepalen wat ik ga doen. En het maakt niet meer uit dat je niet in een hokje past. Juist, juist. Dus het is echt, het is los van genres, het is los van hokjes, het is los van alles. Ja, dan kan ik toch alleen maar zeggen, ja. Graag. Ja, yes. Ja. En ben je ook alweer voor jezelf bezig? Voor nieuwe dingen? Ja. Ja, nou, ik wil sowieso natuurlijk weer een nieuwe voorstelling gaan maken. Dat zit wel een beetje in mijn hoofd. Ik ben dus ook part-time rockster. Ik maak ook nummers. Oh, sorry, dat heb ik helemaal niet genoemd. Nee, dat klopt. Daarom benoem ik het ook eventjes, hè. Dus dat doe ik ook. En ook het ding wat mensen soms ook wel zeggen. Je moet één ding kiezen. En daar moet je helemaal voor gaan. Want anders lukt het niet. Daar ben ik het niet mee eens. Nee, we zijn misschien niet zo van de dubbeltalenten. Dat vinden we een beetje ingewikkeld. Ingewikkeld, ja. En ik vind dat ik ben hier om dat omver te halen. Waarom denk je dat mensen dat ingewikkeld vinden? Ja, dat is hetzelfde als met een hokje, een genre. Wat is het? We willen meteen weten wat het is. Ja, of is het van, je moet niet denken dat je alles kan? Nou, kan jij zomaar en schrijven en performen en een rockster zijn? Ja. Nou ja, maar dat mogen mensen denken. Dat vind ik niet. Maar misschien vinden ze het ingewikkeld. Of, ik weet het niet. Ik heb er niet echt een antwoord. Ik doe het zo en ik voel ook niet van, ik wil alleen maar dit doen. Ik wil en maken en ik wil en spelen. Ik wil ook bij een gezelschap, dat heb ik ook gedaan. Ik wil ook... vette muziek maken. Ik wil ook op festival staan. Ik wil ook in een film spelen. En hoezo kan het niet allemaal tegelijk? Of naast elkaar staan? Dat vind ik echt bullshit. Zijn er wel eens dingen die je eng vindt? Boekschrijven vind ik heel eng. Ja, omdat ik geen idee heb hoe ik dat ga doen. Ik vind dat echt dood en doodeng. Waarom heb je het dan gedaan? Ja, omdat ik ook vind... dingen die je eng vindt, die moet je doen. Zo ben ik ook wel weer. Maar ik begrijp dat je daar dus voor gevraagd bent. Je hebt het niet zelf... Nee, ik heb niet daar voor de deur gelegen en gezegd... ik wil een boek. Nee, ik ben gevraagd. En als je wordt benaderd... en je hebt een klik met iemand... ik zit bij uitgeverij Podium. En ja, dat is waanzinnig. En ja, dan denk je... ja, oké, pak het. We doen het. Gewoon beginnen. Ja, en dit is volgens mij wel echt het toppunt van kwetsbaarheid. Ik kan me niet verschuilen achter gekke gezichten en liedjes en chips en taart. En ja, voel dat als verschuilen. Want als ik jou daar zie, dan zie ik niet iemand die... Nee, niet verschuilen. Dat zeg ik verkeerd. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat het is natuurlijk allemaal licht bij en het is wel een show. Nou, er valt taart uit ja, de lucht. Ja, exact. Toch weer die taart. Ja, ja. En nu zijn het woorden. Nu komt het beest aan het woord. En ik ben ook heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Wat het beest nog wil zeggen. Denk je dat in een volgende voorstelling dat beest ook weer tevoorschijn komt? Ja, zeker. Want er is natuurlijk ook het risico dat... misschien wordt het beest ooit een labrador. Ja, dat is ook eigenlijk helemaal oké. Maar dan wel een glitterpak. Natuurlijk. Snap je? Ja, dat is ook oké. Ja, want ik kan me voorstellen dat zo'n beest is ook je drive. Ja. Ja. En, als ik zo je verhaal hoor, dan is het natuurlijk heel makkelijk om te denken... ja, dat beest is gegroeid in haar jeugd en steeds groter geworden. Maar dat is ze ook wel allemaal netjes voor zichzelf aan het oplossen. Ja, maar ik zie het beest niet als iets negatiefs. Dus in mijn eerste voorstelling wilde ik het beest, was de introductie van het beest. In mijn andere voorstelling wil ik het beest verslaan. En nu zie ik echt dat het beest, dat we hand in hand kunnen lopen. Snap je? Ik heb het beest ook nodig. Dus ik wil het beest ook niet verstoppen. En dat is... En dat krijgt misschien een andere... Het beest wordt misschien wat kleiner of niet meer zo extreem eruit. Maar het beest mag er wel zijn. En het moment dat ik nu heb gezegd... Beest, het is oké. We gaan gewoon samen spelen. Is het wel leuk. Maar kan het niet zo zijn dat als je dat kooitje openzet... dat het inderdaad gewoon een labradoortje blijkt te zijn? Ja. Een poedel. Nog erger. Nee, dat is ook leuk. Ja. Ja, maar dat vind ik ook wel oké. Okay. Hoe zou jouw beest eruit zien? ik hoop toch wel dat het net zo'n glitterpak aan heeft als het jouw met schubben. En... Maar is die van jou... Is dat juist, bij mij is het ook wel dat is dat wat wil eruit? Wat dat beest? Wat is dat? Mag ik het vragen? En je mag alles vragen, maar ik weet dat niet zo goed. Oh ja. Ik weet dat niet zo goed. Ik ga ook geen boek schrijven over... Nee. Maar wie weet, maar... Nou, ik vind dat wel interessant, misschien voor iedereen die luistert. Wat voor beest zit er in je? Ik wil het nog heel even hebben over jou... Rockster-beest. Oh, graag. Want ik wil graag iets laten horen. Je hebt een nummer gemaakt. Oh shit, gaan we dat echt nu? Wat ga je... Ik ben wat ik ben. Oh ja! Ja, kan je daar even kort iets over vertellen? Ja, oh ja. Het is het nummer van Astrid Nijg. Van Astrid Nijg, ja. Ik doe wat ik doe. Astrid Nijg. En ik was gevraagd voor het avond van de kleinkunst... om een vervolg te schrijven op haar nummer. En dat is natuurlijk best wel eng, want het is best wel een nummer. Dat je allemaal kennen. Ja. En dat heb ik gedaan. En dat vond ik heel leuk. En gelukkig, Astrid Nijg is heel blij ermee. Dus die gaan we binnenkort ook uitbrengen. En er moet een clip bij. Voor het Echi. Voor het Echi. En Astrid zei, we gaan de clubs in. Ik zei, oké. Ja. We gaan even een stukje luisteren. Latina met wat kaas, dubbel bloed, baas boven baas. Yo entiendo no español, tapas flanca la burrico. Ik ben een jongen in een tutu, de moeder zonder tutu. De pa in het verkeerde lijf, dit ben ik, raar wijf. Ik ben de doorgefokte buurvrouw, neppe prada's op mijn mouw. De blik die stuif, drink vet en vlug, vooroordeel lag ik stinkend terug. Ik ben een persoon, post het op straat, kijk op mij neer alsof ik niet besta. Ik kreeg de nacht met gebroken nagels. Ik ga lekker, ik ga hard. Doe wat ik doe, ga waar ik sta, ik ben wie ik na met idealen achter een raam. Ik ga van poeslief tot een krek. Money, money, bang, bang. Ik ben de weirdo van hiernaast. Met tatoeages, totaal misplaatst. Gekke outfits, totaal in shock. Probeer het maar, elektroshock. Ik ben een loslopende mail voor de police en iets van milk. Ik ben hotter dan je dokter. Bel de motherfucking dokter. Ik ben de loner. Gordijnen dicht als ik via Twitter mijn pijlen richt. Heb je verslaafd op de bank? Iets in mij zegt dat je het toch een beetje ingewikkeld vindt om dit te horen. Dit is een live versie die ik deed op de... Ik had het gezegd, jongens, dat ik even een goede versie gestuurd. Ja, al warm van. Ja, nou ja, goed. Want een perfectionist in jou vindt... Ja, tuurlijk, kom op. Ja, ik hoor natuurlijk dat we allemaal. Dat is helemaal goed. Oké, tot hier. Maar ja, je krijgt... De goede versie komt eraan. Gewoon helemaal zo strak. En, maar voor de duiken, dit was dus live in de Kleine Comedie. Op de avond van de Kleinkunst. Ja. Heb je je schrijft je nummers zelf. Ja. En... Nou ja, je schrijft dus, zoals ik al zei, een liedje over chips. Ja. En je noemt het zelf, oh, nou, dat is eigenlijk best catchy. Kan nog, dat is een catchy nummer. Heb je ook ambities in die richting? Van nou, binnenkort schrijf ik ook nog wel even een hit. Dit wordt natuurlijk ook een hit. Dit wordt sowieso een hit. Ja, ambities, ik bedoel, een hit schrijven, dat gaat natuurlijk niet. Dat heb je natuurlijk niet zelf in de hand. Kijk, ik vind het leuk. Ik zeg ook part-time rockster. En ik vind dat heel tof. En... ja, ik wil hier sowieso mee door. Laat ik dat voorop stellen. Gewoon festivals. Dus ik heb ook afgelopen zomer op Down a Rabbit Hole gestaan. Met een paar nummers. Nou, dat was gewoon lekker beuken. En dat vindt het publiek wel leuk. Ja, dus en... dat was te gek. Toen voelde ik me echt een beetje een rockster. Ja. Maar ik heb het idee dat je in je voorstelling dat lekkere beuken ook fijn vindt. Ja. Ja, dat vind ik wel. Ik hou er wel van. Met mijn voorstellingen, het is heel moeilijk om uit te leggen. Het is gewoon een trip. En ik vind het lekker dat je van de ene emotie naar de andere gaat. Dus mensen kwamen ook afgelopen zaterdag naar buiten. Ze zeiden, wat heb ik meegemaakt? Ik heb gelachen. Ik heb gehuild. Ik ben geraakt. Ik heb het. Wauw. Je huilde zelf ook? Ja, ik was wel geraakt, ja. Zijn dat echte tranen? Of is dat ook... Ja, dat was zaterdag wel... Want je zei... ik moet zo lang grappen maken voor ik iets kan voelen. Ja. Ja. En dat tegen de tijd ik iets voel... iedereen alweer naar huis is gegaan. Maar jullie niet. Jullie zijn er nog. Ja. En ook... Ik besefte ook dat ik voor de eerste keer... met mijn eigen show in een Kleine Comedie stond. En dat ik hier zo hard voor heb gevochten. En dat je dan kijkt... En dat je denkt, ja, ik ben anderhalf jaar niet gedronken. Ik sta hier in de Kleine Comedie met mijn eigen voorstelling. Dus jullie allemaal, ik heb jullie allemaal mijn hart gesloten. Volgens mij zei ik zoiets. Ja. En ik ga deze avond nooit vergeten. Nou, ik krijg nog steeds... Kippenvel. Het was bijzonder mooi. En ja. Ik vond het ook enorm fijn dat je hier was. Ja, het is al klaar. Ja, het is al klaar. Oh my god. Dit was Nooit Meer Slapen. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. En dat je, ja, dat, ja. Meer dan welkom. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. En abonneert zich vooral via uw podcast-app. Hierna kunt u luisteren naar Misha. En morgen spreek ik met psycholoog Ab Dijksterhuis over zijn boek Inspiratie. Hoe we tot grootste prestaties komen. Oh. Nou, dat heb je al gedaan. Ik moet nog wel één ding zeggen, want mijn show speelt eigenlijk nog... Ik speel morgen in Utrecht. Oh, sorry. Dat is heel goed dat je dat zegt. Die is eigenlijk al uitverkocht, maar misschien zijn op het laatste nog kaartjes. En ik speel eigenlijk dan nog maar één keer. 15 september in Theater Lieve Vrouw in Amersfoort. En dat heel is goed. Echt de allerlaatste keer. Dus bij deze is iedereen uitgenodigd en neem je beest mee. Goed zo, dankjewel Stephanie. Dankjewel. Ik wens u nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.